इस दुनिया में देश कई, देश कई में देश है एक, और उस देश का नाम है भारत। भारत भारत भारत भारत हमारा भारत, तुम्हारा भारत, प्यारा भारत, प्यारा भारत, प्यारा भारत, प्यारा भारत, हमारा भारत, तुम्हारा भारत। भारत देश में गांव कई, गांव कई में गांव है एक, अपने गांव के लोग हैं नेक, लोगों के सीने में रहता है दिल, और दिल कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है कहता है दिल। क्या कहता है दिल राम जी? आहा ला ला ला आहा, मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। आते हैं मुसाफिर, जाते हैं मुसाफिर, जाना ही है सबको, क्यों आते हैं मुसाफिर। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। हंस ले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ है थोड़े से ये पल। एक बार चल गए जो ये बहारे, लौट के न आएंगे गुजरी बहारे। मेला बहारों का, मेला बहारों का आता है एक बार, आके चला जाता है। आती है बहारे, जाती है बहारे, जाना ही है उनको, क्यों आती है बाहर। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। सात अजूबे इस दुनिया में, मुझसे दूर तू न जाना मेरी रूपा। रूपा रूपा रूपा रूपा, आई रे जवानी जैसे रुतु फानी, पगली ये दीवानी उफ मैं क्या करूं। मैं भाई सयानी सबको परेशानी, उम्र ये सुहानी तो मैं क्या करूं। देखरी दीवानी ना कर तू नादानी, बार बार नहीं आनी ये पल भर की जवानी। मेला जवानी का आए, आए, आए। मेला जवानी का आता है एक बार, आके चला जाता है। मेला दिलों का आता है एक बार। चला जाता है। सारे गा मा बा दा मा मा बा दा मा मा गा रे सा रे नी सा रे गा मा बा मा गा मा बा मा गा रे सा नी सा नी सा रे गा मा गा रे गा मा गा रे सा नी दा पा ने सा रे ने सा रे ने सा रे। बनिए बनिए कुछ दिल की सुर बनिए बस नोट न इन बनिए। पास नहीं हो जिसके वो क्या देखेगा मेला वो क्या देखेगा मेला। दुख दूर करूं मैं उसका इस गांव में हो जो दुखिया हर दुख की दवा रखता हूं कहते हैं मुझको मुखिया कहते हैं मुझको मुखिया। पीछे दिल रख देंगे हम अपना तेरे कदमों के नीचे। मेला मोहब्बत का ओए, ओए, ओए, ओए। मेला मोहब्बत का आता है एक बार आगे चला जाता है। आते भी है आशिक जाते भी है आशिक जाना ही एक बार आगे चला जाता है। बुलबुल बुलबुल बुलबुल बुलबुल मेरी सखी सहेली बुलबुल इस गांव की मैं बुलबुल हूँ मैं उड़ने की हूँ रख पाया। मेला विदाई का आता है एक बार आगे चला जाता है। बनके पहना गुड़िया मेरे घर में आई दुल्हन बनके जाना था क्यों गुड़िया बनके आई। मेरा दिलों का आता है एक बार आगे चला जाता है। मेरा एक बार आके चला जा।